أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية في السماوات مخکې د یوسف علیه السلام واقعا سره دغه د دعا نه په اخر کې اختتام ته ورسېده، او بیا هغه پسې نبی علیه السلام دا د نبی علیه السلام صداقت بیان شو، داغه حرص په دعوت باندې بیان شو. اوس الله جل جلاله نبی علیه السلام دا تسلی ورکړي، او د دې مشرکانو هغه سختی بیانې په دې خپل شرک او په دې خپل کفر باندې، او دلائل قدرت الله تعالی هغه ته اشاره کوي، هغه ذکر کوي. نو الله فرمایي وکأی من آیت سمرا د دلائلنا سمرا ډیر د هغه نخونا په سماوات په اسمانونو کې والارض او پزمکو گے یمرون علیہا چی دی تیری کی پدی باندی وهم او دی چی دی عنہا موردون دا دین اعراض کئی. نو دیر دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی دی پاسمان کی. انسان تا پا نظر رازی دا اسمان خلقت تا وگورا سطور تا نور تا سپومیتا کده دی یو یو عجائبات بیانا نو ختمی گینا پر یو آیت کی تفصیلات نو ختمی وغار چا ته معلوم دی دغه قران چې کم دلایل ذکر کین نو هغه داسې عام پهم ذکر کوي چې هر سړی به پوئږي. اول ول ارض پزمګه کم دلایل لی یمرون علیها جدی تیریږي پاګی باندې دیو شان ته تګرا تکاو او دا کرانګه په اکل کې د عادیانو او د سمودیانو او د قوملوت علیه السلام دا اغی اغا اثار او اغا نخی موجوده بی دی پا پاگی با نسار او مخام اغا تیری دل. و اللہ جل جلال ہو بیام ذکر کئی سرد دی در دلائلونا وهم عنها معرضون دی دی دلائلونا اعراض کئی دی دی نمخ علی مخ علون کی دی دا دی عادت تی خمیشت دی نمخ علی. نو ډیر دلائل دی الله وی دا خو یو دلیل دی طلب کو تا ته دلیل بیان کړي یوسف علی السلام واقعیا اته بیان کړي ایمان راړو هغه وته تا بیان کړو بیا هم دی راز کې دی آیات کې یو نقطه اوري دنیا طرف ته توجه کول په نظر د عبرت باندې چې انسان کې ذوق او طبیعت وی هغه طرف ته توجه کول چې انسان عبرت واخلي نو دا مقصود دی نظر ګرځول په بازي سيزونو باندې بدلایلو باندې او پنه خو باندې خدا پاره د عبرت اغستو لکه څنګه چې دلته الله فرمایي دی پتیریږي عبرت اغستل پکار دی خودی د عبرت په ځای باندې یاراس کوي فائدہ تینو چته ای. او بیا الله جل جلاله د مشرکانو متعلق یو مسله بیان ای. الله فرمایي و ما یؤمن اکثرهم بالله او ندی اکثر پدی کې پدی مشرکانو کې پدې اهل مکه کې اکثر د دینا چې ایمان راړي په الله باندې الا وهم مشرکون مگر دا چې دی ور سره شرک هم کوي ندی دا وی سره شرک یو ځای کوي دا الله د وحدانیت سره ایمان راړي خو دی ایمان سره سره الله وی شرک هم کوي ایمان هم راړي دی ایمان نه راړي په الله باندې ور سره شرک کوي ایمان څنګه راړي. نو قرآن کې زیب زیب تیر شیو دی ولین سالتهم من خلق السماوات والارض قدین تا پوسو که جزمک اسمان چا پیدا کری نو جواب کی وی لیکولن اللہ نو یو طرف تا اللہ وحدانیت شپا اللہ ایمان شو بل طرف تا جو بوری نو دا کانو عبادت کی بل طرف تا جو بوری بارانو شنو وی مطرنا بینو ایک ازا لانکیس طور تلو شنو پمنگ بانده بارانو شو نو قبل طرف ته تلبیه ته وګوره نو په تلبیه کې به وی لبیک اللهم لبیک الله تبه چغه وال الله شریک لك ور سره به اخره کې وی الا شریکن هو لك تملک هو ما ملک مگر صرف هغه شرکا چې کم تازان سره خپل شریکان کړی یو طرف ته به الله وحدانیت خدایا اللهم لبیک لا شریک لك او بل طرف ته ور سره بیا شرک او ځای کو چې کوم شریک تا پر عذاب خپل ځان سره مالک ګرځول دی نو هغه او دغه رنگی کو ګوره که په سمندر کې وګیر شو په ایزار کې بو فل فل کې دعو الله مخلصین له الدین ندی بچغه الله تعالی او کچره د سمندر نه بخلاص شو نبی به چغه بو تعالی نو دا الله جل جلاله د مشرکان حالت بیانې ندی اکثر د دین چې ایمان په الله راړي که ایمان رامړین و هم مشرکون دی و سر بیا شرک تی آمنتی کیانوی نتیجه وی تابع دا خسر زلی گنا او ساده مثال بیتا اصلا منطقی لے جاؤ نشم استعمالو لے طلبان دی ناس او ساده مثال بی پختو کی در کم ایوی نتیجه تابع دا خسر زلی دا دی مثال دا دی خوب مزیدار پتیلر جی پایی که یو پیاله میتیاز پی وارا نو طولی دی میتیاز خوکم والی بیا دی نسو کنوڑای اوچه دینا نو کدی دیر ایمان راڑی دا اللہ دا پر وحدانیت پا تلبیہ کی ذکر کئی پا سمندر کی ذکر کئی زمک اسمان خالق اللہ تعالی منی و جبل طرف تا سر اللہ سر شرک کئی نوز دا دی دا ایمانم دا شرک تابع دا ایمان دی تا اس پایدہ نور کئی خبر ہم زیادن ترالا او بیا یو خبر دلتا بلے آبی ساتھ تفسیر ابن کثیر غالباً دی دا کیلی کیلی یاد ساتھ دا حکم آغا مسلمانانو تم عام دی چکمو کې د شرک جراثیم موجود دي مثلا نظر لغیر الله کوي خو غیر الله کو مستحق ده د نظر غنی چې ده د مستحق ده د عبادت ده مستحق ده نو بیا هو کفر ده او ک نظر ولړی مستحق الله غنی هودي اغلا نو بیا حرام دي او کو مستحق غنی په نیت د استحقاق باندې وړي یا چې تر کو کوي ټیټیږي سلام سره او په نیت د استحقاق باندې چې ده تر کو لایق ده او یا خبر ته سجده کوي نو سجده ده تعظیم نه کوي سجده ده عبادت کوي ده عبادت لایق غني نو دا مسلمانان او هغه مشرکان دا ټول په دې آیات کې داخل دي اگر یو طرف تمنځونه کوي او بل طرف ته وهم مشرکون دي خو یو خبره یاد ساته دا بار بار فرق زما د لهجې نه تاسو معلومه بعضي الفاظ باریکی زو هم له توضیح دیګو تاسو ما یو سجده ده تعظیم نه کوي ورته نو حرام ده انتهائی اشد حرام ده او یو سجده ده عبادت نه کوي سجده ده عبادت کې بیا کافر خبرم زين ترلا نو دوالو کې فرق پکاري یو انتهائی عظیم ګناه ده بل کفر دی یو نظر د غیر الله له وړي نو هغه د نظر د عبادت صدقه صدقه عبادت ته عبادت خاص د الله سره د صفت بل چلن ورګه نو که زیارت ته وړي دا بابا مستحق غني بیا کفر دی او که مستحق نه غني صرف د تعظیم لپاره نو بیا حرام دی نو دا یاد ساته چې کوم عبادت هغه انسان کوي انو او بیا پکې غیر مستحق غنی نو بیا د هغه مشرکانو د دې مثال یو دی دیم ایمان او شرک ورسره مکس کړل دی او هغه یم ایمان دی شرک ورسره مکس کړل دی د دې وجه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ریات شرک اثر ویلی دی او کرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې قسم د غیر الله تم شرک ویل دی یو انسان په پلار قسم خوري په مور قسم خوري دې ته هم شرک ویل دی نو دا الته د شرک بیا دوه مطلب راځي ښا امینه ته بیان کړو نو دا بعضی مسلمانان چې اغی غیر الله مستحق غنی غم په دې آیات کې داخل دي تفسیر تقریبا تفسیر ابن کثیر دا مسله ذکر کړی ده نو الله فرمایي و ما یؤمن اکثرهم بالله او ایمان نرالی اکثر د دینا فالله باندې الا وهم مگر دا چې دوی چې دي مشرکون د الله سره شریک جوړون کی دي افامنو ان تاتيهم عاشیه من عذاب الله الله وی ایدی به محفوظ کی امن کی بشی د دې خبرینا دا جراشی دی ته عاشیه من عذاب الله اپټون کې د عذاب د الله نه نو عاشیه اصل کې پټون کی شی ته ویل کیږي دلته د مراد ا عذاب دی چې بالکل قوم رئیسار کی لکه طوفان نوح تا وورا علیه السلام قوم په لپیټ کې راغې یاد قوم لوط عذاب تا وورا لوط علیہ الصلات والسلام قوم په لپیټ کې راي عادیانو سمودیانو ته وګوره نو دا چې عذاب ته عاشیه ویل کی نو الله فرمایي دی خو ایمان نراړي او که ایمان راړي ور سره شرک مکس کوي نو کده دې په دې شرک باندې عذاب راغې نو بیا بدی بچي امن کې بشي نه نشي محفوظ کړي دې ته زورنه او تخفیف ویلګي او تا تیهم الساعه یا راشي دې ته قیامت بعد تن ناصافه نو قیامت او عذاب دې عذاب ا قیامت چې په عذاب باندې مشتمل لې چې پاغه کې پټول کې دردناک عذاب دې چې هغه جهنم ور دې نبي اوري امن کې شي نشي امن کې کې دې او الله سره باتتن وي باتتن مطلب دې لپاره وي چې کله باتتن عذاب راشي نو انسان ته توبې توفیق نه ملاوي خبره ذهن تراله د دې وجي پناه غوښتل شوی د ناصاف مرګ نه پناه غوښتل شوی دا روایتو کې پناه ذکر غوښتل شوی دا چې کله انسان بیمار شي دا انسان توبه واسي الله توجاړي الله د ګناونو معاف کی او چې کله انسان باندې باتتن مرګ راشي اګدم استټن راشنه دا د الله د اوسه گویا کې علامت ده د انسان ته د توبې توبې کې ملونه شي نو قیامت برازم ناسه په ها وګد حدیث ته او جمله په کې دام ده پیغمبر علی السلام فرمایله کومن نساء قیامت براشي وقد نشر الرجلان صوبا دو سلو په کپڑا خرڅ کړي په یو بل باندې به خرڅي غز به اور په سراغستې تان به خور کړي فلا يتبايعانه ولا يطيانه نبا کپڑا په یو بل باندې خرڅ کیو نه بیراوند کیو قیامت به پیراش خبر هم ځان تعالی قیامت بنا صاحب راضي وهم لا يشعرون الله دې به امن کیږي چې دې تا پټون کې عذاب راشي یا ناصاب قیامت راشي وهم لا يشعرون او دې شعور هم نه لري شعور ولیکيږي هغه احساس کول ته دې ته احساس هم نه او ناصاب په دې باندې عذاب راشي لکه فرعونانو ته وګوره د مصر بس پتم وطن وای هو ورختاو چې موږ غالب یو او د موسی علیه السلام د قوم داغه د اولو کې وانت جماعت دا رئیسار کو حالانکه یک عمل ته په عذاب کې رئیسار شو او غرق شو قلوا ای پیغمبر هذه سبیلی هذه سبیلی هذه دا چې دا دلائل د قدرت د الله تعالی ایمان طرف ترا بلل حلق د توحید او د شرک او د شرک او د توحید د ګډوډې دوه وضاحت کول او دا کرانګي تخویفات ورکول د الله په عذاب سره او دا کرانګي په قیامت سره او دا کرانګي په غنخو سره چې پزمکو اسمانونو کې دي دا ټوله طریقه چې دا قلوه پیغمبره هاذه دا طریقه چې دا سبیلی دا لار زماره دا الله وحدانیت او دا الله دین ترپتا دعوت ورکول سبیلی دا لار زماده ادعو الی الله ز دعوت ورکوم بلنکوما الى الله الله ترپتا او دا رومبه جمله دا مجمله ده هذه سبیلی دا زماله ده هذه او ته وګوره اشاره ته ویلګي لکه دا سی اشاره او کې هذه سبیلی او څنګه دلته دعوت ته اشاره نه کیږي نو د دې وجه ورپسې صراحتن ذکر کړه دا رومبه جمله دا مجمله ده دا ورپسې د دغه جمله تفسیر دی دا د اغه وضاحت ته قران کې کله نه کله داسې وشي چې یو جمله مجمله راشي او دا اغه وضاحت هغه ورپسې په خپل باندې بیان شي هذه سبیلی دا زماله ده کما ادعو الى الله بلل الله تعالی طرف ته چې دعوت ورکوم الله طرف ته اعلی بصیرت په طریقې د بصیرت باندې حضرات په یو خبره باندې ځان پوهیږي یو د بصیرت عربی کې یو د بصارت دواړو کې فرق بصارت کې بر الف ته لري بس اسانه خبره ده ځان به پوهیږي بر الف ته لري بصارت سترګو کې د سترګو بنایت ویل کیږي بصارت او بصیرت کی یاد یا کتی نو دزلو چی کما بینائی دا آگی تا ویلی کی گی بصیرت ویلی کی دزلو بینائی دا حبر حمزہ انترالا نو دا اللہ طرف ترابلم خوب بصیرت سرا پا معرفت سرا دا اللہ جل جلال ہو پا پہچان سرا او پا دلیل ہو پا حجت سرا دا ٹھولی مانی شویری خو تاس تماغ پل چی کما ماناو کرا دا آگی وضاحت ہو رہے او تقریبا مظہری یعنو رو تفاسیر و مانا کرد علی بصیرت على معرفت قلبیت يفرق بها بین الحق والباطل یعنی زب بلل کوم دداز دزلو پر رانا سرا دزلو پر اگر رانا سرا چکمی سرا انسان د باطل او د حق پر مابین کی پرک گئی خبر ہم زیان تر رہا چکل دعوت اگر صرف ترخلی پوری منحصری نو اگر بیا پنورو باندی تاثیر او اثر نگئی او چکل دعی او بلون کی داسی چ هغه ته پخپله باندې پزله کې دا الله يروي دا الله پہچان وي د ځلنه حقیقتا حق او باطل پیژني الله ځل کې داسې نورانيت او پہچان پیدا کړي داسې فراست پیدا کړي چې په حق او په باطل کې فرق کول شي نو داسې د زلب بینا دعوت ته پیغمبر علیه السلام دعوت ویلي چې زه دعوت ورکوم په دغه کې دعوت صرف دخلی خبر نه بلکې علی بصیرت په بصیرت د زلب سره د زلب په بنا سره په دلیل سره په حجت او په معرفت سره او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره چونکه امتم شریکی انا دا زما دا زګرا کار کوما دعوت زم ور کوما و من اتبعنی و من او اغسو کو اتبعنی چې زما اتباع کړی دا زما تابعداری کړی دا پما باندې ایمان راولل نو دې سرم بصیرت ټکی لګیدل خان بعد ټیم کې قران کې مخ کې ورځه کې ټکی ذکرې رستی سرم لګیدل دلته کې تفاسیر لیکلی و من اتبعنی به بصیرت او چې کوم زما اتباع کړی دا نو هغه يم الله طرف ته دعوت ورکړي په بصیرت سره د ذلت او بنای سره او دا کرانګه په دلیل او په حجت سره دیم دعوت ورکړي بیا د من تبعانی نه مراد څوک دی دغه دوه کول علماء ذکر کړی دي دوه کولا یو کول لري چې د دې نه مراد صحابه دي ځکه صحابه مبارکه اغا عبد الله ابن عباس سے فرمایي چ مراد د دین اصحاب محمد دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری کانو علی احسن طریقته اغه په بهتره طریقه باندې و اغه معدن د علم په بهترین هدایت باندې و د علم خزانه وی ادا کرانګه د ایمان خزانه وی الله جل جلاله او د الله لشکر د الفاظ استعمال کړی دي معدن العلم کنز الايمان وجند الرحمن نو مراد دین صحابه دي عبداللہ ابن مسعود سے وہ موئی چھے سوک طریقہ نیسے لگواڑی چھے پس اتلال لگواڑی نو پل یستن بیمن قدمات نو آغا دی روان شی طریقہ دی انیسی دا آغا چا چھے کم وہ پاچھیوی دی دا نبی علیہ السلام دا صحابہ ہونا آغای چھے کم دی ابر رہا قلوبن ازلون پہ اعتبار سرم خدی دا علم پہ اعتبار سرم عمیق دی او اکل لہا تکلفن تکلفاتم پکی نشتا او اغی الله جل جلاله د خپل پیغمبر د پاره غوړه کړی دي نو چې کله د خپل پیغمبر د پاره غوړه کړی دي نو دا خبره په صحابه و کیدی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله ذکر فرمای چې دوی ته وایم الله طرف ته بلنکم زو ومن او اغه صحابه اتبعنی چې زما اتباع کړی دا زما تابعدار دي اغه هم په بصیرت سره الله طرف ته بلل گئی او دویم کول لاره چ مراد د دین عام دی من لفظ عربی اعتبار سره ضرورت خنشت چې دلایل ذکر کوم خدا تفسیر راجه ته په اعتبار د الفاظ لفظ من په عربی کې عام راځي و من هر اغسو کاغه د هغه زمانه دی کورست دی تا قیامت چې سمرم راځي کا ناری نه دا او که زنانه نه دا خو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې زما اتباع کړی دا نو هغه هم الله طرف تر بلل کې په بصیرت باندې د زلو په بنای سره په دلیل او په حجت سره عربم الله طرف ترا بلل گئی دی جمله کې اخیری ټکی و راي دا بصیرت لفظ ذکر کړه دا یاد ساته چې کم دعوت په بصیرت سره نه دا الله دین طرف ته دا الله وحدانیت طرف ته هغه په مدرسه کې کې په جماعت کې هغه کد امتی کې د عالمی کې د غیر عالمی چې د چام یو چې کله په بصیرت سره نه د اصلاح په ځای بلاغې نه فساد پیلاوي خبر هم ځای تراله بصیرت تکی جو قرآن ذکر کو در ظلم معرفت و پہچان اللہ جل جلال ہر مومن لپیراست ورکڑی خو چکل دعوت ورکی دعوت لبیا بصیرت ہم پکار دے در ظلم بصیرت پکار دے چه حق و باطل اغا پیجنی نو چکم دعوت اغا دو بصیرت سرنی نو داگی نو پساد پلاوی گی چکم دعوت اغا پا بصیرت سرنی نو داگی نو بہدایت پلاوی گی دغا حاضی ہی سبیلی دا دغا دا اللہ لار دا او داغه د پیغمبر او داغه د امت طریقه را او چې کوم په بصیرت سره نه دی اغه نه د نبی طریقه را اغه نه د امت طریقه را اغه په بلکې د اصلاح په ځای د افساد او د فساد ذریعہ ګرځي و سبحان الله او پیغمبر سبحان الله پاک دی الله تعالی او کتا سودا شرک نه پرې دی تاسو د ایمان د پر سوال او امتحان کو یوسف علیه السلام واقع بیان کا کتا سو بیام ایمان نرالے نو پیغمبر تو تخپل اعلانو کا برات نام ذکر کا وما انا من المشرکین کتا سو ایمان نرالے نو اعلان ہو رہے گوری زدہ مشرکان ننیم زدہ اللہ جل جلال حکو وحدانیت باندیم دا اللہ تعالی پا توحید باندیم بس تیہاں وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ أَوْ سُمْرَةٍ دَلَائِلُنَا فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُنُو كِي وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا او پزمکا کې چې دی تیری گیاوی بانده وَهُمْ او دی چې دی عنها دی دلائلونا مُعْرِضُونَ مَخْعَلَوُنْ كِي دی نو دا مخعلو دا مطلب نجا سے مختی والی عبرت تناخلی حبران زیان تالا عبرت بانی زان پوئے کہ عبرت دیتا ہوئی چته د مخ کې کوم حالات او اعمال ته وګوري او داغي نتیجه ته وګوري بیا خپل اعمال او حالات ته وګوري بس پله نتیجه پای باندې کیاس کا داغي عمل او سوال سره وشو تخپل عمل ته وګوره که داغي پشان ته دی نو هغه کار به سره کیږي امران ځان تعالی او که داغي نه بدل لخره نو هغه کار به سره کیږي کم چې مؤمنان سره مخ اړول نه مطلب دا لري چې دې نه عبرت ناخلی ځان په نه کیاس کی خپل عمل داغي سره نه تلی دا غی نتیجه پزان اغه نه ایبلای گئی و ما یؤمن اکثرهم بالله او ایمان نلری اکثر د دینه الله باندې الا وهم مگر دا چې دوی مشرکون شرکون کی اقامنوا یدی بمحفوظ شی امن کی بشی انت یهم دا چې راشی دوی تا عاشیت من عذاب الله پټون کی د عذاب د الله نه او تاتیهم الساعه یا راشی دوی تا قیامت با تتن ناسا پا وهم او دوی چی دی لا یشعرون احساسم نکی قلو ایا پیامبرا ها بهی دا چی دا سبیل اللہ ارزما دا او بلا یو نکتہ ہو رہے انسان پا لار بانے منزل مقصود ترسی دا خبرہ معلوم ہے چی لار سی او انسان بصیرت والی دو خبری چی کل لار سی او انسان بصیرت والی ندے منزل مقصود ترسی نو کلار سی نی ندے منزل مقصود ترسی صحیح شو او کلار صحیح دو خو انسان بصیرت والا نده پلار بانده پویا نده نو بیام دے منزل مقصد تا نرسی نو دو دعوت یو طریقم صحیح پکار دا یو دعیم صحیح انسان پکار دی که دعوت تو لار خو صحیح دا خو دعی صحیح نده نو بیام نقصان دی حبر حمزہ انترالا نو دا تشبیح دو گره لار نا دعوت چه تا پا روانه ایتا تشبیح لکی دا دعوت اللہ تعالی مثال لار سر ور کرده او لار سره مقصد مثال ډیر بهترین ورکړي پلار انسان منزل ته رسی نو د دعوت پلار باندې انسان د الله وحدانیت ته د الله دین ته د الله مل مستیا ته جنت ته ورسی قل وای پیغمبر هذه دا چې دا سبیل لار زماده ادو ال الله از بلم الله تا على بصیره په بنای سره په دلیل سره په معرفت سره انا ذو ومن او اغسوک اتبعنی چې زما اتباع کوي تا قیامت چې سو کوم وي و سبحان الله هو پیغمبر پاک دی الله پاک دی الله لرا و ما انا و نیم ذو من المشرکین ده شرک کون گنا یا ول ولین یا صدا به درانه سکل الله هر بسم الله اخر درشنه کریم خدای الله صدا هدایت چې کومې لارې مونږ باندې کولو کې الله کریم پر مونږ منزل مقصود تورس کریم خدای بصیرت او بینایم راکی الله کریم خدای ته شرک ولا عمل نه بچ کی الله کریم الله په وحدانیت عمران کې راضی شو صلی الله علیه